bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam do trójki. Po pierwszej turze wyborów samorządowych 11 kwietnia zaczną się sejmowe prace nad projektami dotyczącymi aborcji. Jutro w Warszawie strajk generalny rolników. Premier zaprasza ich na rozmowę w sobotę. Specjalny portal, na którym możemy sprawdzić, co spada na ziemię razem z deszczem i śniegiem, uruchomił Inspektorat Ochrony Środowiska. Marszałek Sejmu zdecydował, że prace nad projektami dotyczącymi aborcji zaczną się w Sejmie 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów. Podkreślił, że decyzja jest efektem długich rozmów i konsultacji. Szymon Hołownia był pytany o oskarżenia części polityków lewicy, że blokują sprawę. Podkreślił, że robi wszystko, by Sejm poważnie zajął się tymi projektami. Natomiast, jak dodał, żyjemy w rzeczywistości politycznej, a nie idealnej. Jesteśmy w środku bardzo gorącej kampanii wyborczej. Jestem zwolennikiem tezy, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby zminimalizować ryzyko odrzucenia wszystkich czterech projektów w pierwszym czytaniu. Jesteśmy w kampanii wyborczej, nie da się tego ukryć. Emocje kampanijne już hulają na bardzo dużym diapazonie i dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że to jest tak ważna sprawa, że ona musi zostać rozpatrzona, nie chcę powiedzieć na spokojnie, bo to nigdy nie będzie na spokojnie, ale jednak poza kontekstem bieżącej i coraz bardziej gorącej kampanii wyborczej. W Sejmie są cztery propozycje dotyczące prawa aborcji. Dwie autorstwa Lewicy i po jednej Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. Nawet 150 tysięcy rolników jest spodziewanych na jutrzejszym proteście w Warszawie. Strajk generalny ma się rozpocząć o 11 przed kancelarią premiera. Stamtąd rolnicy przejdą przed Sejm. Do rolników mają dołączyć myśliwi i leśnicy. Paradą oszustów premier Donald Tusk nazwał polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą dołączać do protestów rolników. Według szefa rządu PiS protestuje przeciwko decyzjom, które ta partia sama zatwierdziła. Otwarcie granicy na produkty rolne z Ukrainy, jak i Zielonego Ładu, te decyzje podejmował rząd Mateusza Morawieckiego. My teraz sprzątamy. Ja każdego dnia, to jest 8-10 godzin dziennie, zajmuję się głównie tym problemem, bo wiem, że problemy polskich rolników między innymi nie są wyssane z palca. Szef rządu przygotował też projekt uchwały sejmowej wzywającej Komisję Europejską do działań na rzecz rolnictwa. Chodzi o embargo na produkty z Rosji i Białorusi i zawieszenie kontrowersyjnych zapisów Zielonego Ładu. Premier Tusk zaprosił rolników na rozmowy do Warszawy na sobotę na 10. Były ambasador Polski w Indiach złożył zeznania przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Adam Burakowski przyznał, że wiedział o naciskach MSZ-u na konsulów z Mumbai. Chodzi o sprawę pseudofilmowców, którzy ubiegali się o wizę do Polski. Ambasador Adam Burakowski podkreślił, że po informacji od konsula Damiana Iżyka w sprawie nacisków, tu cytat, wykonał pewien ruch. Konsul Iżyk poinformował mnie o tym fakcie, że to miało miejsce. Czy coś pan z tą wiedzą zrobił? Nie mogę o tym odpowiedzieć na posiedzeniu jawnym. Dyplomata zeznał, że już wcześniej znane były sytuacje, w których pod przykrywką produkcji filmowej do krajów zachodu próbowali przedostać się obywatele Indii, niezwiązani z tą branżą. To znaczy jedzie profesjonalna ekipa na porządny, duży projekt, a w cudzysłowie przy okazji zabiera za sobą osoby, które później znikają i jak się okazuje nigdy przy projekcie nie pracowały. Ambasador przypomniał też, że to dzięki decyzji konsulów z Mumbai grupa ponad 80 osób podających się za filmowców nie wjechała do Polski. Wcześniej jednak wizę otrzymało 35 osób wskazywanych przez wiceministra Piotra Wawrzyka i jego współpracownika Edgara Kobosa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Co spada na ziemię razem z deszczem i śniegiem? Możemy to już sprawdzić na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który udostępnia dane o jakości opadów atmosferycznych, mówi zastępczyni dyrektora Departamentu Monitoringu GIOŚ Barbara Toczko. Na tej stronie znajdziecie Państwo i wszystkie dane, wszystkie raporty, wszystkie mapy prezentujące rozkłady stężeń poszczególnych zanieczyszczeń. To jest bardzo, bardzo kompleksowe źródło informacji. Praktycznie wszystkie informacje, które posiadamy, na tej stronie są dostępne. Dane pochodzą z nowoczesnego systemu badań i oceny składu opadów przygotowanego we współpracy z Norwegami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

saving up for what he is selling. Mr. Jones, he got the bags. You can carry yourself to Helen. Yourself to Helen. Fajerwerków, ale dbałość o każdy szczegół, każdy dźwięk, no i super melodyjka. Zespół Spoon w trójce nam się przypomniał z płyty Lucifer on the Sofa. Proszę Państwa, taki kącik coverowy, kilkuminutowy sobie teraz zorganizujemy. Z tymi coverami to wiadomo, że zawsze jest ryzyko. Ameryki nie odkryje, że większość tak średnio udanych, niektóre bez wrażenia pozostają, no ale są też kreacje i artyści starają się dodać jak najwięcej od siebie. W przypadku Badego Milesa to sytuacja jest jeszcze wyjątkowa, bowiem ten fenomenalny muzyk, przede wszystkim perkusista, ale i producent, zmarły w 2008 roku. Tak, no, blisko współpracował z Jimim Hendrixem. Wspomnę o płycie. Jedyny koncertowy album Jimiego Hendrixa, czyli Band of Gypsies z roku 1970. Buddy Miles wcześniej, no też fantastyczny band Electric Flag na przykład i cała masa innych projektów. Do pomocy będzie Bootsy Collins i jeszcze będzie na gitarze Steve Lukather, więc wyśmienite towarzystwo. I co będzie Hendrixa? Papa Hayes. See what you do, brother. Pass me that bottle. I'll sing you a real song. Well. or just the end of time. Jeszcze Foxy Lady na koniec. No nie porównywalne oczywiście z oryginałem, ale inne. Bootsy Collins na basie, bo nie wymieniłem chyba Bootsy'ego. Steve Lukather delikatnie na gitarce. Buddy Miles w roli głównej za bębnami. Proszę Państwa, no to teraz cover numer 2 i zagramy sobie coś z Metalliki. To od razu powiem, że będzie Enter Sandman. No i teraz, co się takiego wydarzyło? No akurat jestem w trakcie oglądania Szoguna. No, zapowiada się znakomicie i kolejny sezon Tokyo Vice, a więc też Japonia, Yakuza, tu Szoguni. No i pomyślałem sobie, nawet zacząłem kłaniać się tak nisko, jak tak człowiek ogląda. Pomyślałem sobie o Japonce, która nie dość, że przepięknie wygląda, jest modelką, ale i aktorką, no ale i też śpiewa. Nazywa się Rina Sawayama z takiego miasta Niigata w Japonii, z tym, że od wielu lat bazuje w Londynie, bardzo dobrze wykształcona artystka i Cambridge, i Oxford, nauki polityczne, to jest jej specjalizacja. I Metallica, wydaje się, Rina Sawayama teraz nam wykona Enter Sandman. We'll be right back. Sawayama w Trójce. Szkoda, że bez obrazu, bo Rina robi spektakl, wykonując ten utwór. No to taka japońska ciekawostka. Proszę Państwa, wspieramy oczywiście japońskie artystki, wspieramy naszych artystów. No i teraz bardzo interesująca postać w świecie muzyki rockowej, około jazzowej, rozrywkowej. Artysta nazywa się Damian Szewczyk. To jest gitarzysta basowy. No, znany ze współpracy z Leszkiem Cichońskim przy gitarowym rekordzie Guinnessa i Guitar Workshop. Taki projekt i Tribute to Allman Brothers i Viva Santana. No, w każdym razie w wielu różnych ciekawych projektach Damian pojawia się. No i wymyślił sobie płytę rockową, nagraną bez gitar elektrycznych. O, tak sobie Damian wymyślił. Wszystko opiera się na gitarze basowej, jeszcze perkusja pojawia się, między innymi i skrzypce też pojawiają się. I teraz zajrzymy do tego albumu Damiana, 10 opowieści basem i barytonem. Bardzo ciekawa płyta. Tu w utworze, który nosi tytuł Człowiek z Rivi, pojawia się ze swoimi skrzypcami złotymi Janek Gałach, znakomity muzyk. No to po co gitara? Tak mniej więcej w drugiej części utworu. Proszę uważnie przysłuchać się, co panowie wyczyniają. Damian Szewczyk, utwór Człowiek z Rivi. No i proszę, można bez gitar elektrycznych. Wystarczy basówka, bębny i skrzypeczki. I pięknie to zostało wykonane. Damian Szewczyk z płyty 10 opowieści basem i barytonem. Ciekawe wydawnictwo. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia w tonacji trójki. Teraz trochę spokojniej będzie i bardziej nastrojowo, no bo to będzie piosenka Serge'a Gainsbourga. No a jednym z największych fanów Serge'a jest Mick Harvey. Tak jest, ten sam Mick Harvey od Nicka Cave'a, od The Boy Next Door, od kolejnej grupy Birthday Party, jeszcze kolejnej The Bad Seeds. No ale Mick Harvey nagrywa też krążki solowe i już kilka płyt nagrał właśnie z utworami Serge'a Gainsbourga. I teraz jeden z utworów mistrza, God Smokes Havanas. Harvey'owi towarzyszyć będzie Andrea Schroeder, taka śpiewająca aktorka z Niemiec. Mick Harvey. A smoker of Havanas, I see his gray clouds in the sky. I know he smokes them even in the night, just like me, love of my life. You're just a smoker of Titan. I see your blue billowing cloud. Sometimes it brings tears to my eyes. Halava, you're my master after God. God is a smoker of Havanas. He himself gave me to understand. Smoking can send you to the promised land. You're just a smoker of Titan. Without them, you're always in a mood. Open up your eyes to the light of my moon. Open them for the love of God. God is a smoker of Havanas. I'm very close to you, but far from him. I would like to keep you always under my wing. Understand me, my darling. You're just a smoker of Titania, and the last thing I want to see is the love light shining in your eyes for me. Love me in the name of God. God is just a smoker of Havanas. He himself gave me to understand. Smoking can send you to the promised land. I know it, darling. Bez Nicka Cave'a, a za to z Andreą Schroeder. No to teraz coś nowego, bo płyty jeszcze nie ma. Na razie mamy zapowiedzi krążka. Wydaje się, że będzie bardzo dobrze. Myślę o nowym albumie zespołu Elbow, a zatem mam manchesterskie granie za chwilę. Z Barry, zespół Elbow, to jest teren wielkiego Manchesteru. Zespół Elbow to druga połowa lat 90. Wtedy wystartował, no i uzbierał już 10 płyt. Ta 10, 22 marca będzie miała premierę, Audio Vertigo. Taki tytuł. No i zapowiada się naprawdę świetnie. Proszę posłuchać kolejnego utworu z tego nowego wydawnictwa. Belu nosi tytuł. W trójce Elbow. With a rust belt girl with a Plantagenet fringe. And oh, do I miss you, Baloo, with your bookmark heart and your Bible, a sign of the times. I'll pick you back up when they kill you and hollow your skull for my wine. Baloo, Baloo, Baloo. Baloo, Baloo, Baloo. Big balloon, I saw you walking on the moon. I didn't wind my window down, I didn't wind my window down. But forever, old man, with children in a pan, drones just don't understand. There's nothing amiss that can be fixed by a bottle of fire and a band. I'll never be. Jeszcze chwilę. Musimy poczekać do 22 marca. Audio Vertigo. Elbow z Guyem Garveyem w roli głównej, no bo to wokal i gitara. No to kolejna artystka, wokalistka. Mieliśmy z Japonii wykonawczynię, teraz będzie, no to jest Angielka, nazywa się Anna Calvi, ale tata Włoch, stąd tak ładnie brzmiące nazwisko Calvi, Ann Margaret Mitchell Calvi. Mocno zaistniała w serialu, na ścieżce dźwiękowej serialu Peaky Blinders, bo i Nika Cave'a śpiewała ten Red Right Hand, ale i inne utwory, ale prowadzi bardzo też bujną działalność solową. Jeden z takich moich ulubionych utworów Anny z płyty Hunter zagramy. Piosenka nosi tytuł Wish. Like a mirror. artystek śpiewających, a jedna z polskich moich ulubionych artystek to Magda Dubrowska. Nie tylko śpiewa, ale gra też na gitarze basowej, pisze teksty. No i bardzo ładnie pisze o kulturze już od wielu lat. Kiedyś Magda przyszła z zespołem Utrata Skład do mnie do audycji. Niewiele mówiła, jak się odezwała ten głos. No i zespół Utrata Skład do dziś, mimo że już od dawna nie istnieje, to jest ten robiący zawsze na mnie wrażenie i wracam do płyt Utraty. No teraz Magda Dubrowska to zespół Nanga z kolegami z Laocze, to i po drodze był Gang Śródmieście i Tasiemka. Solo jako kochliwa Magda występuje. No a teraz wystąpi z Robertem Cichym w jego projekcie Spacer po Warszawie. Robert, wiadomo, gitarzysta, znakomity kompozytor. To będzie o ulicy Grzybowskiej. Robert i Magda Dubrowska. Babel, Warszawie, a my teraz do Londynu. I z Londynu będzie, no właśnie, będzie God Save the Queen. Po 21 będzie punkowo i bojowo, tak jak zapowiadałem, i tylko po polsku. No a teraz God Save the Queen trochę w innej wersji. Królewska Orkiestra Filharmonii Królewska, tak dobrze mówię, angielska opera narodowa, jeden z wybitniejszych barytonów, Stephen Gadd, Anarchy Areas, tak nazywa się ten projekt, God Save the Queen. God save the Queen. She is no human being, and there's no future in England's dreaming. Don't be told of what you want. Don't be told of what you need. There's no, no future, no future, no future for you. God save the Queen. Tourists are money and a figurehead is not what she seems. Oh, God save history. God save her with the rain. Oh, Lord God, have mercy. All our crimes are great. And when there's no future, no candidacy sin. Where the flowers in the dustbin. Where the poison in machine, with a future, no future. God save the Queen. We mean it bad. We love our Queen. God save. Najwięksi brytyjscy artyści. Proszę Państwa, no to na koniec tej godziny nasi będzie pijama porno z tej swojej nowej płyty. Wspomnienie Richarda Ashcrofta, A Song for the Lovers, pijama porno. Pukam do nieba bram, pukam od strony piekła. Pamiętam, jak przede mną uciekłaś. Pamiętam tylko mój niepokój i szum. Szum pop radiu, grała ta piosenka. Lałem w gardło, przeklinałem tę noc. Tę noc. Dziś na dobre jesteśmy już w tej chwili.